Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 marca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Niemal 26,5 tysiąca nowych zachorowań na koronawirusa zanotowano w ciągu ostatniej doby. Będzie szybsza rejestracja kolejnych grup wiekowych na szczepienia. Rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce ponad 26 400 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 349 osób. Nowych przypadków zakażenia przybywa, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest więcej niż tydzień temu, ponad 5300 nowych przypadków, o 25% więcej. Widzimy, że tendencja wzrostowa cały czas się utrzymuje. W szpitalach przybyło 726 osób chorych na COVID-19. Łącznie hospitalizowanych jest prawie 23 300 osób, zaznaczył wiceminister. W tej chwili dysponujemy łóżkami dla pacjentów z COVID-19. To jest 32 713. Osiąga podobne efekty jak na jesieni. Łączna liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 zbliża się do 5 milionów, a jedną dawkę preparatu przyjęło już ponad 3 miliony 200 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. O przyspieszeniu rejestracji kolejnych grup wiekowych na szczepienia poinformował szef Kancelarii Premiera. Jutro rozpoczną się zapisy seniorów z roczników 1955-56, a we wtorek dla kolejnych 5, mówił Michał Dworczyk. Czyli osoby, które urodziły się między 1957 rokiem a 1961 rokiem, będą mogły się od wtorku rejestrować. Seniorzy w wieku od 60 do 64 lat będą mogli rozpocząć rejestrację od wtorku i wszystkich Państwa gorąco do tego namawiamy, przekonujemy, bo jest to kwestia bezpieczeństwa. Przede wszystkim bezpieczeństwa tych osób, które przyjmują szczepionkę, ale również Państwa najbliższych. Przyspieszenie rejestracji było możliwe z powodu niewykorzystania kilkuset tysięcy preparatów AstraZeneca. Wielu zapisanych nie przyszło do punktu szczepień. Michał Dworczyk podkreślił, że te osoby będą musiały się ponownie zarejestrować. Reakcja państw, które wstrzymały szczepienie preparatem AstraZeneca, było błędem, powiedział w Polskim Radiu 24 dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Jego zdaniem była to historyczna reakcja. Państwa się częściowo do tego przyznały, oczywiście nie w taki sposób, jak my tu mówimy, publicystyczny, ale powiedziały, że nie ma żadnych przesłanek medycznych, ale wstrzymujemy. To oczywiście spowodowało lawinę spekulacji. Uruchomiły się oczywiście różnego rodzaju ruchy antyszczepionkowe. Posiano masę wątpliwości. Efekt jest taki, że 62,6% osób zapytanych, czy byś się szczepił AstraZeneca, mówi nie, absolutnie nie. W czwartek Europejska Agencja Leków stwierdziła, że szczepionki AstraZeneca są bezpieczne i skuteczne. Była to odpowiedź na doniesienia o wystąpieniu zakrzepów krwi u osób, które zostały zaszczepione tym preparatem. Kilka osób zatrzymanych i dwoje rannych policjantów to efekt manifestacji w Warszawie przeciwko obostrzeniom wprowadzonym przez rząd z powodu pandemii. Demonstrowało kilkaset osób. Protest rozpoczął się w południe na placu Defilad. Demonstracja na wniosek policji została rozwiązana, ale manifestujący dalej szli ulicami miasta. Rzecznik policji Sylwester Marczak poinformował, że rannych jest dwoje policjantów. W jednym przypadku policjantka została kopnięta w plecy przez agresorów. W kolejnym policjant został uderzony kamieniem w głowę. Policja użyła m.in. granatów hukowych. Rosyjska szczepionka Sputnik V będzie testowana w rzymskim szpitalu chorób zakaźnych. Podpisanie umowy ogłosił szef regionu Lazio. Przewodniczący regionu Nicola Zingaretti zapowiedział, że testy w Instytucie Spallanzani, który od początku pandemii prowadzi prace badawcze nad koronawirusem i leczy chorych na COVID-19, będą polegały na eksperymentach naukowych nad oddziaływaniem szczepionki Sputnik V na różne warianty koronawirusa. Za kilka dni zostanie podpisana umowa o współpracy polegającej na badaniach naukowych prowadzonych w oczekiwaniu na opinię na temat szczepionki ze strony Europejskiej Agencji Leków. Pozwala to zrobić krok do przodu wobec zapotrzebowania na szczepionki, stwierdził Zingaretti. Od 3 tygodni Sputnika V podaje się w Republice San Marino, która na własną rękę zakupiła szczepionkę od Rosjan, nie mogąc doczekać się na należne jej przydziały innych szczepionek, które miały być przekazane przez Włochy, ale z powodów biurokratycznych nie zostały dostarczone. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. W kalendarzu pierwszy dzień wiosny zmiany będą widoczne także nocą, mówi Robert Szaj z Fundacji Kopernikus. Te noce, które są coraz krótsze, już za mniej więcej 2 miesiące będą coraz jaśniejszymi nocami. To znaczy słońce nie będzie się chowało tak głęboko pod horyzontem, żeby całe niebo stało się ciemne, tylko będziemy mogli obserwować tak zwane białe noce albo noce, które nie staną się całkowicie ciemne. Wiosna potrwa do 21 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela jednak mało wiosenna, sporo chmur i przelotne opady śniegu przechodzące od Pomorza w deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 7 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Dokładnie rok temu, 21 marca 2020 roku, niespodziewanie zmarł kaznodzieja i wieloletni współpracownik Polskiego Radia, ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Dziś uroczystości związane z upamiętnieniem jego sylwetki, zwłaszcza w Nowym Sączu, gdzie powstała książka, mała biografia, wywiad Strumyk. Przypomnimy muzyczne oblicze księdza Pawlukiewicza, natomiast w drugiej godzinie opowiemy o koncertowych propozycjach na Wielki Post. Zaczynamy od wspomnień. Wspomnień znanego z poczucia humoru kaznodziei, niebanalnego księdza, no i oczywiście wielbiciela muzyki. Przy małej wiejskiej kapliczce, stojącej wedle drogi, ukląkł rzępoląc na skrzypkach, wędrowny grajek ubogi. O. Któż go tam widzi, któż słyszy w tych mnogich drzew roskoworze? Liche mi dałeś skrzypeczki, niemiłosierny Boże. A jednak o wielki Panie, zlituj się, zlituj nade mną, chroń mnie, bym się nie pogrążył w jakowąż rozpacz ciemną. A jeszcze bardziej chroń mnie i od najmniejszej zawiści, że są na świecie grajkowie pełni szumniejszych liści. Bym przy tej kapliczce, obok tej wiejskiej drogi, klękał i grywał na skrzypcach wędrowny grajek ubogi. Spraw w końcu, bym przy tej kapliczce, obok tej wiejskiej drogi, klękał i grywał na skrzypcach wędrowny grajek ubogi. tak sobie myślę, że gdyby mi jeszcze kiedyś chirurdzy młotkiem walnęli w łeb, to może być już zupełnie źle z moim mówieniem. To byłaby kosztowna porażka, gdybym zupełnie przestał mówić, albo mówił całkiem niezrozumiale, albo też w ogóle zapominał słów, bo dzisiaj jeszcze nie jest najgorzej. Pewnie wielu ludzi powiedziałoby wtedy: Pawlukiewicz się skończył, po tej chorobie jest całkiem niewładny. Boi się ksiądz tego? Nie. Zawsze zostanie mi muzyka. Zawsze zostanie muzyka. Zostanie muzyka. To fragment książki Z braku rodzi się lepsze. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz w rozmowie z Renatą Czerwicką o muzyce. Po pierwsze trzeba powiedzieć wprost, że ksiądz Piotr był absolutnym świrem na punkcie muzyki i on mówił, sam tak o sobie mówi. Ta muzyka z lat 70. i 80. to było coś, co zawładnęło jego wyobraźnią muzyczną i właściwie do końca życia był wierny klimatom tamtej muzyki. Pierwszy magnetofon, który dostał od rodziców, pierwsze utwory, pierwsze marzenia o koncertach. Prawdopodobnie gdyby nie powołanie kapłańskie, zostałby muzykiem. On zresztą założył zespół Kontrast, młodzieńczy zespół, który miał swoją odsłonę religijną i odsłonę świecką. Ta muzyka była dla niego czymś ogromnie ważnym. Zresztą rozmowa o muzyce wzbudzała w nim największe wzruszenie podczas naszej rozmowy. On mówił, że nie ma takich smutków w swoim życiu, które by mu muzyka nie złagodziła. Zresztą on bardzo dużo słuchał muzyki, bardzo głośno. To nie był epizod, to była integralna, ogromnie ważna część jego życia, związana z wrażliwością, którą on reprezentował i z tym, kim był, i pewnie jakaś alternatywa dla jego życia, gdyby nie był kapłanem. Wspomnienia o jego największym idolu, czyli Józefie Skrzeku z SBB, to były rozmowy jak absolutnie, on się cały rozjaśniał, kiedy zaczynał mówić o muzyce, o tym, co przeżywa, o tym, co jest dla niego ważne. Choć bardzo nas różniły klimaty muzyczne, bliskie jemu i mi, to z dużym zaciekawieniem słuchałam tego, co opowiadał, czy puszczałam kolejne kawałki, o które prosił, żebyśmy je razem słuchali. W ogóle to nasze słuchanie muzyki bardzo często przeplatało nasz wywiad i było absolutnie jego integralną częścią. Tego w książce oczywiście nie słychać, bo nie ma jak, ale gdyby ktoś chciał tak naprawdę wejść i przeżyć z nami cały ten wywiad, to musiałby sobie, myślę, że co pół godziny puszczać nowy utwór muzyczny, żeby zobaczyć, w jakim klimacie byliśmy. Wspomnienia księdza Piotra Pawlukiewicza. Józef Skrzek, mój Bóg od muzyki. Potem prawie wszystko, co ten facet robił, mnie fascynowało. Witam pana pięknie. Witam panią. A potem był Budapeszt. Tak, wspaniałe, piękne spotkanie w kameralnym nastroju. Dużo bardzo Polonii. No i ta jasność postaci Piotra, który był niesamowicie natchniony. Przekazywał mi takie prawdy, które jakby potwierdzały sens tego wszystkiego, co się nazywa życie miłości do człowieka. Dawał mi przykład z góry Tabor, góry przemienienia. A czy to pierwsze spotkanie pana zdziwiło? Podchodzi ksiądz w koloratce i zaczyna opowiadać w szczegółach o koncertach, o pierwszym koncercie, o wszystkich płytach. Fantastycznie. Wielkie zaskoczenie, przemiłe. Jednocześnie to jest potwierdzenie, że są dobrzy ludzie na świecie, którzy kochają taką muzykę. Tu nary, ksiądz Piotr, tak wspaniale mówi o tych początkach, o koncertach. A wreszcie moje wejście do muzyki religijnej, do kościołów, do przedstawiania tego, co jest wyjątkowo natchnione. Ksiądz Piotr opowiada o takim ważnym dla niego utworze Józef Skrzek z tekstem Różewicza, List nieznany. No matko, są te ciemne kości, że muszę pokazywać cuda, ale takie niepotrzebne rzeczy, ale ty zrozumiesz i wybacz synowi. Ksiądz Piotr miał piękne podejście do tego, co się nazywa miłość do matki, zrozumienie matki. To jest takie bardzo, bardzo coś. Człowiek do człowieka, matka do Boga. Fenomenalnie. Szczęśliwi ci, którzy mają w sercu muzykę i uśmiech na ustach, można przeczytać na pana tytułowej stronie. Czy tak też można określić księdza Piotra Pawlukiewicza? Człowiek, który miał muzykę w sercu i uśmiech na ustach? Tak jest. Taki on był. I wtedy zawsze będzie on wielkim moim przyjacielem na zawsze. Ostatnie wspomnienia księdza Pawlukiewicza o panu, książce, która jest trochę taką biografią księdza Piotra, te wspomnienia brzmią tak. No i wzięliśmy ze skrzekiem buteleczki Tokaja i poszliśmy na dół. Fortepian stał w garażu. Rozwaliłem się na wersalce i mówię: Józek, z drugiej płyty zagraj to. Nasze credo tego spotkania twarzą w twarz, kiedy ja sobie tutaj pinikałem na tym klawirze, a często rozmarzony gdzieś tam w swoich chmurach lubiańskich. Odlot. To był taki nasz odlot. Nieznany list w wykonaniu Józefa Skrzeka utwór, który był bardzo bliski księdzu Piotrowi Pawlukiewiczowi. Ksiądz Piotr nie lubił piedestału i patetycznych mów. My dzisiaj też wspominamy go z uśmiechem, dlatego że poczucie humoru to była jedna z najbardziej charakterystycznych cech jego osobowości. Nauczyłem się jednego, to dzisiaj może się nie udać. Nie wolno za bardzo rozbujać publiczności, czy się mówi konferencje, czy coś, bo potem można nie wyhamować. Ludzie, którzy się wspólnie zaczynają z czegoś śmiać, zaczynają tworzyć jakąś wspólnotę. Podobno jeden proboszcz otwierał tabernakulum, któremu się zacięło i powiedział, ki diabeł tam siedzi. Ale teraz poważniej trochę. Jest takie zdjęcie, na którym pani stoi, a przed panią na krześle siedzi ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Już nie widać tego wzrostu, tej wysokiej sylwetki. A pamięta pani pierwsze spotkanie z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem? Tak, pamiętam. Jeszcze tylko dodam, że na tym zdjęciu ksiądz Piotr siedzi na wózku, bo on już podczas tych naszych rozmów poruszał się na wózku, on miał pęknięty kręgosłup, więc praktycznie nie mógł chodzić. My się spotkaliśmy 5 lat temu, kiedy zgodził się na takie spotkanie z nami jako z wydawnictwem. Przyjechaliśmy do niego do Warszawy. Taka totalna zwyczajność i normalność tego człowieka. Zupełnie się nie miało wrażenia, że się spotyka z jakimś księdzem, legendą kaznodziejstwa, tylko z takim zwykłym człowiekiem, bardzo, bardzo zwyczajnym. Siedliśmy, nawet pamiętam chyba ciacho, które nam wtedy zaproponował, była jakaś kawa, jakieś takie słodkie, ale ambasador, z tego co wiem, on bardzo lubił takie słodycze. Siedzieliśmy, pogadaliśmy, widać było, że nie bardzo wierzy, że coś z tego wyjdzie. On nas wtedy nie znał, byliśmy mniejszym wydawnictwem niż dzisiaj. A jednak dał się przekonać, żebyśmy spróbowali i potem nam się zresztą przyznał po tych pierwszych nagraniach, że zupełnie się nie spodziewał, że to będzie na takim poziomie, że rzeczywiście to jest coś poważnego. Myślał, że jakaś grupka młodzieży z jakiegoś duszpasterstwa sobie chciała go nagrać i tak się w sumie zgodził, bo lubi młodych. A wyszła nam z tego współpraca, która trwała kilka lat i owocem jest kilka naprawdę świetnych produktów. Piąty, ostatni dzień naszych rozmów, na które zgodę otrzymałam po ponad 3 latach próśb, dobiegł końca. Pożegnałam się z księdzem Piotrem i wsiadłam do samochodu. Siedziałam tam chyba ze 20 minut. No i co teraz? Powiedziałam do siebie. Co ja zrobię z tym materiałem? Długo szukała pani metody na tą książkę? Czy problem był taki, że ten materiał wydawał mi się bardzo chaotyczny na początku? Bardzo dużo, jakby czas nagrywania, jakby, który miałam na dyktafonie, to było prawie 8,5 godziny. Książkę się czyta dużo szybciej, połowę tego czasu, więc bardzo dużo materiału, nawet nie to, że nie weszło do książki, natomiast bardzo dużą część nagrań stanowiły pauzy, przerwy, czas milczenia, jakiegoś wzruszenia, kiedy ksiądz Piotr potrzebował chwili przerwy. Miałam pomysł, żeby tę książkę ułożyć tematycznie, co dopiero potem jeszcze już jak z redaktorką pracowałyśmy nad nią, to wtedy dopiero ona mi pomogła zauważyć, że ta książka ma swój, ta rozmowa ma swój dynamizm. Zaczyna się od bardzo takiego zamkniętej postawy księdza Piotra, który mówi, że nic nie powie. I każdego dnia otwiera się coraz bardziej, chyba o wiele bardziej niż sam się spodziewał i planował. I rzeczywiście pod koniec mówimy o bardzo osobistych sprawach, bardzo ważnych przeżyciach i postanowiliśmy zachować chronologiczny układ tej książki. Po to też, żeby pokazać, jak ta rozmowa przebiegała, żeby oddać klimat tej rozmowy i to, że ksiądz Piotr był gotowy każdego dnia otwierać się coraz bardziej, właściwie nie tylko przede mną, a przed jakby wszystkimi czytelnikami, ludźmi, którzy po tą książkę sięgną i będą chcieli go poznać. Ksiądz Pawlukiewicz odsłania się coraz bardziej. Pierwszą kartą, którą my poznajemy, to jest karta z nieproszonym gościem panem Parkinsonem. To była najtrudniejsza część rozmowy, czy może najłatwiejsza wbrew pozorom? Myślałam, że to będzie bardzo trudne, natomiast on mówił o nim tak zwyczajnie, chociaż sama kwestia jego pogodzenia się na to, albo jego relacji z Panem Bogiem przez tą chorobę na pewno była dla niego była trudna. Ale myślę, że w momencie, kiedy my rozmawialiśmy, on już sobie ten temat przerobił. On trochę się zgodził na to, co miał, chociaż tego nie chciał. Cały czas miał pytania do Pana Boga i który nawet zapowiedział, że on Panu Bogu te pytania zada, kiedy się zobaczą. Dlaczego tak? Czemu on? Czemu akurat ta choroba, nie inna? To było dla niego zagadką, ale chyba w pokorze przyjmował, że nie musi znać odpowiedzi na każde pytanie. Z zdjęcie stolika białego, okrągłego, na którym leży pani dyktafon, dwie filiżanki kawy, no i zdjęcia takie czarno-białe, zdjęcia młodzieńcze księdza Piotra, które państwo przeglądają. Powołanie rodzi się różnie. U niego to było dość proste. On powiedział, że to powołanie, którego sam do końca nie rozumie, wiązało się z wieloma rzeczami. Z tym, że jako młodzi ludzie mogli chodzić na plebanie, słuchać muzyki, której nie mogli słuchać gdzie indziej. Ksiądz im pozwalał też grać i dotarł do nich przez muzykę, że wtedy jeszcze ten autorytet księdza był dość znaczny. On też chciał być kimś, chciał być kimś ważnym. I też po ludzku bał się wojska, do czego się przyznał. Wiedział, że jak pójdzie na księdza, to go wojsko ominie. I tak naprawdę z takich bardzo banalnych albo przyziemnych powodów trafił do seminarium, co okazało się absolutnie jego właściwą drogą życiową, której nigdy nie żałował i w której był bardzo szczęśliwy i czuł się spełniony. I tak w sumie on pokazuje, że czasami przez takie banały, że to nie jest wielki sen, objawienie, że przychodzi nam głos z nieba, oto zostaniesz kapłanem, tylko przez jakieś takie pragnienia serca czy proste potrzeby Pan Bóg czasem do nas trafia, żeby pokierować nas, czy zaproponować nam jakąś drogę życia, którą możemy pójść, ale nie musimy, bo jesteśmy wolni. On akurat poszedł tą drogą i nigdy tego nie żałował. All that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts and Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, bardzo dużo zależy, jeśli chodzi o takie poczucie humoru i praktykowanie go i odczytywanie go, od obrazu Boga, jaki mamy. Jeśli mamy obraz Boga srogiego, to nie ma się co wygłupiać, bo jak huknie piorunem, to wszystko zrówna z ziemią. Wiecie, w filmie Pasja wstrząsnęła mną scena, kiedy Matka Boża niosła miednicę czy garnek z wodą, podszedł Pan Jezus i ją ochlapał. O matko, mówię, to chyba grzech, ale do kogo ty pójdziesz do spowiedzi, Jezu? I wtedy zacząłem intensywnie myśleć, przecież oni żyli ze sobą 30 lat pod jednym dachem. Ksiądz Orzechowski kiedyś już mi naprowadził taką myśl, mówiąc, Nazaret to taki dom, gdzie Najświętszy Sakrament plątał się między gargami. Najświętszy Sakrament dostał po głowie na pewno, ściereczką, idź, nie przeszkadzaj. Mamo, jeszcze chcę kremu, bo Jezus był we wszystkim podobny do nas, oprócz grzechu. My nieraz wchodzimy do kościoła, majestat obrazów, dzieł sztuki, majestat kazania, ale to wszystko sprawia, że Bóg jest wielki i daleki od nas. I wyobrażamy sobie, że może, że życie w Nazarecie wyglądało tak, że Maryja wstawała rano i powołała, Jezusie, Synu Dawida, co chcesz na śniadanie? Wieżo z kości słoniowej, może bym kawę wypił. Domie złoty, chleba ci dokroić? Królowo Polski, nie, to za wcześnie. Jeśli mówił o teraźniejszości, nie bał się wielu rzeczy, może tylko tego, czy na pewno z tych jego głoszeń ludzie wyjdą bardziej nawróceni, czy nie bardziej rozbawieni. Bardzo się bał tego, czy słuchacze wyciągną z tych jego przemówień rzeczywiście przesłanie ewangeliczne, a nie tylko rozrywkę, bo rzeczywiście te okazania miały bardzo atrakcyjną formę i nie chciał być kimś, kto bawi, to odprawia kabaret, tylko był jednak głosicielem Słowa Bożego. To było dla niego najważniejsze. Przez 10 lat był kapelanem w Sejmie. Tak, przyznał się, że to, co było dla niego bardzo ważne i za to go bardzo szanuję, to, że po 10 latach nikt z pracowników parlamentu nie znał jego poglądów politycznych. To mu też pozwoliło być dla wszystkich, którzy go potrzebowali i nie dzielić niepotrzebnie ludzi, którzy chcieli z nim porozmawiać o kwestiach duchowych, ani siebie nie stawiać w roli księdza z tej partii, czy zbliżonego do tej partii, czy do innej, tylko on chciał być dla wszystkich. I jest to dla mnie bardzo mądra refleksja o roli księdza, który wydaje mi się, że powinien być zawsze jako ten, który łączy, a nie dzieli. A jeśli mówił też o strachu, to opowiedział o tym swoim epizodzie z dzieciństwa, kiedy był prześladowany przez kolegów ze szkoły, bity. On się bał przemocy, on był bardzo wrażliwym dzieckiem, człowiekiem i takie wspomnienia strachu właśnie gdzieś w nim były. Unikał sytuacji niebezpiecznych, nie pchał się w konflikty. I to może ciekawy wniosek z tego, bo z tego jego strachu przed konfliktami też Pan Bóg wydaje mi się, że zbudował coś fantastycznego, ponieważ raczej nie znajdziemy nigdzie informacji o tym, żeby ksiądz Piotr Pawlukiewicz brał udział w jakimś sporze, kłótni internetowej, w jakiejś przepychance między księżmi, między jakimiś obozami myślenia na jakiś temat. Ostatnią rzeczą, jaką można byłoby o nim powiedzieć, to, że był kimś, kto dzielił. I rzeczywiście to jego może strach przed problemami czy konfliktami wyszedł mu na dobre, bo pozwolił łączyć ludzi, których pewnie inny kapłan nie byłby w stanie połączyć. Myślę, że najsilniejszą częścią składową osobowości księdza Piotra była jego naturalność, autentyczność i on, analizując zresztą podczas naszej rozmowy fenomen tych swoich kazań, on go nie do końca umiał zrozumieć. On mówił, że po prostu wychodził i mówił tak jak mówi, mówił tak jak czuje, jakby widział, że te przykłady się ludziom podobają, miał poczucie humoru, więc tym poczuciem humoru się dzielił. To nie było zaplanowane, wystudiowane i przygotowane. On mówił tak, jaki był, że nie dałoby się rady tak długo udawać. To było jego, to wypływało po prostu z niego. Świat wyciszył się o jedno dobre słowo. Jak ty to pomieścisz, nasza ludzka głowo? Jak ty serce zniesiesz ciszę, w której nigdy nie usłyszysz takich prostych słów, tak bardzo prostych. Nie usiądzie, nie wypije kawy z mlekiem i nie przejmie się nieważnym nic człowiekiem. Już życzliwie nie nakrzyczy i nie będzie się nie liczył z tym, co innym dać. dać kiedy pragną. Gdzie odchodzą ziarna złote, dobre były tak jak chleb. Co zostawisz nam na potem, kiedy przyjdą czasy złe? Panie, gdzie twój biały dom? Gdzie na progu czekasz na nich? Gdzie prowadzisz ich ku drzwiom? Niech się stanie wola twa. Z szarym wróblem nie przełamie się już chlebem. Nie pomoże temu, który jest w potrzebie. I już brwi nie zmarszczy srodze. I nie powie, moi drodzy, bo do brzegu już, do brzegu dobił. Dzień ostatni, choć tak przeraźliwie pusty, będzie trzecim dniem, gdzie zrzucą chusty, gdzie odrzucą precz kamienie, gdzie niezmiennie się pozmienia. Gdzie odchodzą ziarna złote, dobre były tak jak chleb. Co zostawisz nam na potem, kiedy przyjdą czasy złe? Panie, gdzie twój biały dom? Gdzie na progu czekasz na nich? Gdzie prowadzisz ich ku drzwiom? Niech się stanie wola twa. Gdzie odchodzą ziarna złote, dobre były tak jak chleb. Co zostawisz nam na potem? Muzyczny rozdział księdza Piotra dopiął się wtedy, kiedy na jego drodze stanął Krzysztof Antkowiak. To się zaczęło w taki sposób, że po jednym z koncertów zeszło do mnie małżeństwo i powiedzieli coś takiego, że mają kogoś, komu chcieliby podziękować za to, że uratował ich związek, ich małżeństwo właśnie. I że to jest ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Ja wtedy nie znałem księdza Piotra, ale powiedzieli, i mamy tutaj jego tekst, który kiedyś nam dał. I to był tekst litanii. I ja zobaczyłem ten tekst i pomyślałem sobie, że to bardzo piękny tekst jest, taki no, mocny, z przekazem, pięknie napisany. I oni mówią tak, panie Krzysztofie, to może by pan napisał muzykę w takim podziękowaniu, bo ksiądz kocha muzykę i tak dalej, byłaby to dla niego wielka radość, tym bardziej, że jest chory, schorowany już. I ja mówię, no pewnie, oczywiście, że tak, z chęcią napiszę. No i to było tak, że oni wysłali księdzu Piotrowi ten utwór. Ksiądz Piotr tego posłuchał, bardzo był zaskoczony w ogóle, że kojarzył mnie jakby jeszcze z czasów młodości, z tego zakazanego owocu i z tych czasów, powiedzmy, małolata. No i chciał mnie poznać. I tak naprawdę poznaliśmy się, przyjechałem do Warszawy, do księdza, wypiliśmy kawę, pogadaliśmy. I potem było tak, że gdzieś tam ktoś mnie poprosił, żebym w Szczecinie to zaśpiewał na żywo. I tak naprawdę to były, nie wiem, pierwsze 3 miesiące naszej znajomości. Także myśmy się długo nie znali, natomiast jak teraz myślę o tych słowach księdza Piotra, że to autobiografia nas obu, to myślę, że to nie jest tylko autobiografia nas obu, ale autobiografia wielu ludzi. Pamiętam, że pomyślałem sobie, że to spojrzenie i ksiądz miał takie spojrzenie, takie przeszywające. I tak sobie pomyślałem, że on wszystko wszystko widzi, nawet jeśli, że widzi gdzieś tam po prostu zakamarki mojej duszy. I przede wszystkim to, co nas bardzo połączyło, to ta pasja do muzyki. Od razu zaczęliśmy czegoś słuchać, zaczęliśmy coś puszczać, zaczęliśmy dyskutować i tak naprawdę pamiętam, że bardzo był taki szczęśliwy, że ktoś napisał do tych słów muzykę i to zaśpiewał. Ksiądz Piotr mówi tak, słuchaj, tam są takie moje teksty, masz tutaj hasło i sobie tam po prostu popatrz na te teksty i jak ci coś przyjdzie do głowy, jak będziesz czuł, to może podejdziesz. A ja mówię, Piotrek, może podejdę, bo jestem trochę zajęty teraz, nie wiem, nie obiecuję ci nic. I po prostu przyszedłem sobie do swojej pracowni, mówię, a zajrzę do tych tekstów, zobaczymy, co tam jest. I pierwszy tekst właściwie od razu, patrzę Apokalipsa, okej. Okay. I tak popatrzyłem, siadłem, coś zacząłem robić. Mówię, a zrobię mu niespodziankę i wyślę mu tak. I też pamiętam, że był bardzo taki szczęśliwy. Zresztą pani Małgosia, która była taką osobą, która tam gotowała i była blisko księdza, mówiła mi, że odżył po prostu, że jakby jego twarz rozpromieniała, kiedy tego słuchał. I ja po prostu chciałem coś dla niego zrobić. No. Ta muzyka ładowała go po prostu. I ja wiedziałem, że czasami idąc do niego po prostu idę po to, żeby jakby pobyć z nim w tej muzyce. On czasami zasypiał nawet sobie, ale ja wiedziałem, że jemu jest raźniej, kiedy wiedział, że ktoś razem z nim słucha po prostu. Czego nauczył się pan od księdza Piotra Pawlukiewicza? Tego, że kiedy się skupiamy na drugim człowieku, a nie na sobie, to tak naprawdę to nas ulecza, bo miałem okazję być przez parę dni z księdzem. Zawiozłem księdza w ostatnią podróż, jak się potem okazało. To było tak, że wydawnictwo z Nowego Sącza, które wydawało książki, zaproponowało coś takiego, że chciałoby zrobić taki wywiad rzeka z księdzem. Ksiądz powiedział, nie zgadzam się na wywiad rzekę, tylko na wywiad, to będzie wywiad strumyk. I tak naprawdę pamiętam, że długo namawiałem księdza do tego, żebyśmy tam pojechali. I poczułem, że takie wyrwanie się z tych jego czterech ścian, w których był praktycznie przez ostatnie lata, nie opuszczając ich, może tylko na wizyty w szpitalu, byłoby dobre dla niego. No i w końcu udało mi się go namówić. Wzięliśmy wózek, zapakowałem go do samochodu i pojechaliśmy do Nowego Sącza. I pamiętam, że ten czas dla mnie był takim czasem, kiedy ja naprawdę się, no jakby opiekowałem księdzem, tak? To była dla mnie taka nauka tego, że jeżeli oferujemy bezinteresownie swój czas i swoją uwagę, atencję, nie wiem, siebie, to tak naprawdę uleczamy siebie, no. Oni się we dwójkę wybrali do kina w Nowym Sączu i przed kinem akurat stała grupka młodych dziewczyn i w momencie, kiedy oni we dwóch się zbliżali do tego kina, akurat ksiądz Piotr był wtedy na wózku, a Krzysiek szedł obok, to ta grupka młodych dziewczyn, wszystkie zaczęły piszczeć i reagować na księdza Piotra Pawlukiewicza i go obskoczyły tam z radością, prawie nie zwracając uwagi na Krzyśka i właśnie ksiądz popatrzył na Krzyśka i powiedział 1-0 dla mnie. My secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life. I saw you this morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the path. And I miss you so much, there's no one insane. And we're still making love in my secret land, in my secret land. I smile when I'm angry, I cheat and I lie. I do what I have to do to get by. But I know what is wrong, and I know what is right. truth in my secret life, in my secret life. Hold on, hold on, my brother, my sister, hold on tight. Marching through the morning, marching through the night, moving across the borders of my secret land. I bite my lip, I bind what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart is like ice. And it's crowded and cold in my secret life, in my secret life. Secret land, in my secret land, in my secret land. Dzień 21 marca 2020 roku. Sobotni poranek. Zaczął się od SMS-a od mojej koleżanki z mediów, która napisała, że bardzo jej przykro i że wie, że to był dla mnie ktoś ważny. Ja nie wiedziałam wtedy, o co chodzi zupełnie. Napisałam, ale o co chodzi? I ona napisała, no ksiądz Piotr zmarł. No i wtedy ugięły się pode mną kolana, bo to była sobota. Ja miałam do niego po południu dzwonić, żebyśmy porozmawiali właśnie o tym, co będziemy z tą książką robić, jak ją układamy, czy nagrywamy drugą część, bo planowaliśmy nagrać drugą część. Potem szybki telefon do Krzyśka Antkowiaka. Dla tych paru osób, które były blisko wtedy, był to szok. Wszystkich nas to... Znaczy ja pamiętam, że ja nie wierzyłem. Nie wiem, tak przez godzinę, dwie godziny w ogóle to do mnie nie docierało. Nic na to w sumie nie wskazywało, to znaczy ksiądz był chory bardzo, ale jakby umysłowo cały czas był jeszcze bardzo obecny, tak? No nie zdążyliśmy się tak pożegnać face to face, że tak powiem, no. Rozmawialiśmy przez telefon jakieś parę dni przed tym, jak odszedł, bo to była sobota, pamiętam, rano. Cała ta sytuacja z tym zamknięciem, ten pogrzeb w kameralnym gronie, to wszystko było bardzo takim trudnym doświadczeniem dla mnie. I smutnym, bo pomyślałem sobie, że księdza by żegnało bardzo dużo ludzi. A to były te pierwsze dni właśnie tego zamknięcia i to tak paradoksalnie ksiądz, który tylu ludzi go gdzieś tam słucha i chciało go pożegnać, odszedł praktycznie w takiej ciszy. To bardzo takie też symboliczne, niesamowite w ogóle. Często sobie z nim gdzieś tam rozmawiam w myślach. Albo proszę go o to, żeby mi coś tam pomógł załatwić. Jakoś mam z nim cały czas jakiś taki kontakt, powiedzmy. Myślę, że słuchał tej płyty też ze mną, jak ją tworzyłem, jak tam ją już kończyłem. Także mam nadzieję, że przez tą płytę część ludzi jakby pozna go trochę z innej strony, tak? Bo ksiądz generalnie no, był człowiekiem, który uwielbiał też żartować, czasami abstrakcyjnego, absurdalnego, który bardzo lubię. Lubił polskie komedie i tak dalej. On miał sobie tę taką drugą warstwę. Takiego bardzo wrażliwego gdzieś człowieka, takiego bardzo gdzieś też pełnego melancholii. I myślę, że w tych tekstach to jest gdzieś wyczuwalne, także fajnie, że być może się udało po prostu pokazać jakby inną twarz, której właśnie ludzie go nie znali. I chwilę potem, właściwie na drugi dzień, takie ogromne poczucie wdzięczności za księdza Piotra. Nawet nie tyle smutku i żalu, chociaż to też było, ale takiej wdzięczności za to wszystko, co ten człowiek zrobił i chociaż odszedł w stosunkowo młodym wieku, miał 59 lat przecież, kiedy umarł, to zostawił po sobie tak wiele, że myślę, że ludzie 20-30 lat starsi nieraz umierają nawet bez jednej dziesiątej takiej spuścizny czy możliwości poczucia, że zrobili coś ważnego, coś sensownego, że wypełnili jakiś plan, jakąś misję. nie mogą się czuć spełnieni w chwili odejścia. I miałam też taką myśl, że już nie cierpi. Bo bardzo cierpiał przed śmiercią, zwłaszcza ze względu na kręgosłup. Ksiądz Piotr się nie żalił. Chyba nie miał do nikogo pretensji. Myślę, że on też nie umiał prosić o pomoc, więc z trudem ją przyjmował. Musiał pewnie się bardzo zmagać z tym, żeby przyznać się do jakiejś formy uzależnienia już w pewnym momencie od innych osób. Ale nie żalił się na nic. I takie też słowa wykonało się. Że jakiś etap się zamknął, coś się ważnego dokonało i za chwilę potem też taki strach. No to zostaje z tym sama. I co teraz? Zginęliśmy za sobą. Ale każdy gdzieś tam bieżał. Po czym podchodzi ktoś i ty wiesz, że on jest blisko dalej. Trzeba mieć ogień, który jest też często, nazwijmy to ogniem wdzięczności. I na tym to też polega. Ktoś odchodzi, płaczesz, po czym się reflektujesz, że przecież jest. No więc jest. Ksiądz Piotr jest. Ja w dalszym ciągu wyczuwam jego bliskość. O Panie, przebacz mej myśli, że nie dość jeszcze miłuję. Przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie przykuta do myśli, że chłodną myślą jak nurt ciebie obejmuje i nie ogarnia płonącym ogniskiem. Ale przyjmij, o Panie, ten podziw, który w sercu się zrywa, jak zrywa się potok swym źródłem, znak, że stamtąd przypłynie żar. I odtrącaj, Panie, nawet tego chłodnego podziwu, który nasycisz kiedyś kamieniem płonącym u warg. I nie odtrącaj, Panie, mojego podziwu, który jest niczym dla Ciebie, bo cały jesteś w sobie. Naszą opowieść o księdzu Piotrze zamkniemy jeszcze jednym utworem z tekstem księdza Piotra Pawlukiewicza i muzyką Krzysztofa Antkowiaka. A w drugiej godzinie opowiemy o koncertowych propozycjach na Wielki Post, od baletów i koncertów inspirowanych rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta, taka muzyka w nocnej ciszy, po nowe twarze muzyczne pieśni wielkopostnych. Ale najpierw ksiądz Piotr Pawlukiewicz, Krzysztof Antkowiak i muzyka. Thank you. nad tymi, którzy każdej niedzieli stali dyskretnie, gdzie świątyni cień. Znali, patrzyli, nie rozumieli. Nad setnikami ty zmiłuj się. I Nikodemom, co zawsze pukają, kiedy zamknięte, bo kończy się dzień. I do winnicy nikt nie chce ich nająć, bo nie są ładni, pokój dać chciej. Czy w twoim domu są same mieszkania? Może przedpokój się znajdzie dla tych, co nie słuchali niedzielnych kazań, ale tęsknili często przez łzy. Nad tymi, którzy znaleźli Golgotę bez Weroniki, Szymona i scen, które w kościołach maluje się złotem. Nad tymi także ty zmiłuj się. Tym, którzy solą tej ziemi być mają, co zostawili swój rodzinny kraj, a w dłoni kamyk z podwórka ściskają, z sobą zabrany, ty pokój daj. Nad tymi, których wskazano palcami i za którymi wędrował wciąż szept. Czy słyszał pan, czy słyszała pani? Nad wyklętymi ty zmiłuj się. Którzy matek i sióstr nie umieli mieć w nienawiści, gdy w oczach i łzy, i co oddane to wciąż chcieli dzielić. Źle kochającym pokój daj ty. Co zamiast pacierzy w kącie kawiarni pisali swój tren, którzy nie mogli w katechizm uwierzyć, wierzyli ptakom, ty zmiłuj się. Tym, którzy wiele swych dni zmarnowali, gapiąc się w niebo i w ptaki i w nic, domu nie wznieśli, lecz namalowali dom z dachem w chmurach. Pokój daj ty. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne.